Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 19. Najważniejsze informacje, Romuald Wójcik. Bez zmiany systemu sprawiedliwości Polska nigdy nie będzie krajem sprawiedliwym, mówi prezydent. W serwisie też posłowie o oświadczeniu pierwszej prezes Sądu Najwyższego w sprawie sędziów Izby Dyscyplinarnej. Muzeum Powstania wzbogaciło się o akwarele Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Potrafił rysować świat nie tylko poezją, ale również obrazem. Bez zmiany systemu sprawiedliwości Polska nigdy nie będzie krajem sprawiedliwym, powiedział Andrzej Duda. Stary układ bardzo dobrze się trzyma. Nie chce pozwolić na to, by zabrać mu przywileje i władzę nad ludźmi. Ale muszą zrozumieć, że to nie obywatel jest dla sądu, ale sąd dla obywatela, zaznaczył prezydent. Ja nigdy nie zrozumiem tego, jak sędziowie Sądu Najwyższego mogli orzekać w tym samym sądzie, w którym obok nich siedział sędzia, co do którego do dzisiaj możecie państwo wysłuchać w internecie, jak dyskutuje, jak załatwić sprawę w Sądzie Najwyższym. I taki człowiek orzeka razem z nimi i im to nie przeszkadza. Nie wyciąga się wobec niego żadnych konsekwencji, nawet w tym sensie koleżeńskim. Nie milkną polityczne echa oświadczenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego w sprawie sędziów Izby Dyscyplinarnej. Małgorzata Gersdorf wezwała ich do powstrzymania się od orzekania. Powołała się przy tym na czwartkowy wyrok Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Zdaniem posła Arkadiusza Myrchy z PO, który był jednym z gości Pulsu Trójki, to słuszna inicjatywa. To jest niestety poważny problem, bo tam się toczą sprawy. Przed tą Izbą Dyscyplinarną kierowane są sprawy i prokuratorów, i pełnomocników, czyli prawników, którzy reprezentują naszych obywateli w sądach. Co się stanie, jak tak naprawdę te orzeczenia Izby Dyscyplinarnej będą w przyszłości zakwestionowane? Zakwestionowany będzie udział także tych pełnomocników w sądach i tak dalej, i tak dalej. Panie czyli pośle... na końcu wyroki, które zapadają w polskich sądach. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Marek Ast z PiS odpowiadał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma pełne prawo działać, bo parlament powołał ją zgodnie z prawem. W tym też, co pan mówi, no to jest, objawia się w pełni jakby wasz stosunek do państwa polskiego, do demokracji, bo kiedy wy rządzicie i podejmujecie większością głosów ustawy, to mówicie, nie, to okej, to państwo polskie, to Sejm. W momencie, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to pan mówi, to PiS uchwalił takie przepisy. Nie, panie pośle, to Sejm, to większość sejmowa i tutaj się nic nie zmieni, bo my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby tę reformę wymiaru sprawiedliwości kontynuować. Prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski już wcześniej oświadczył, że sędziowie będą w dalszym ciągu wykonywać powierzone obowiązki. 8 pracowników firmy medycznej usłyszało zarzuty korupcyjne w śledztwie dotyczącym szpitali w całym kraju. Chodzi o korzystne rozstrzyganie przetargów. Sprawę nadzoruje prokuratura krajowa. Jak mówi rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa, sprawa dotyczy lat 2011-14 i zamieszanych w nią jest blisko 100 szpitali z całej Polski. Trop doprowadził policjantów do firmy, która zajmowała się obrotem środkami medycznymi. Docierali do pracowników w szpitalach, tych, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie ofert przetargowych, ale także za rozstrzygnięcie tych przetargów. Formą tej korzyści był sponsoring polegający na opłaceniu uczestnictwa członkom komisji przetargowych w różnego rodzaju konferencjach i zjazdach odbywających się w hotelach. Nadkomisarz Tomasz Krupa dodaje, że w zatrzymaniu brali udział policjanci prawie z całego kraju. Dotychczasowe zatrzymania to wierzchołek góry lodowej. Po skali dotyczącej ilości tych placówek i ilości postępowań, no możemy sobie wyobrazić, jak wiele czynności będą mieli jeszcze do wykonania policjanci. Z informacji policji wynika, że wartość umów podpisanych w wyniku kwestionowanych procedur przetargowych wynosi od kilku do ponad 100 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Muzeum Powstania Warszawskiego wzbogaciło się o akwarele Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Martwa natura z owocami. Obraz został zakupiony na aukcji. To drugie dzieło malarskie poety Powstania Warszawskiego w posiadaniu muzeum. Oba od dziś przez miesiąc można oglądać w sali pod Liberatorem. Dyrektor muzeum Jan Ołtakowski powiedział, że wczoraj pierwsi zobaczyli je koledzy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Powstania. Mimo sędziwego wieku, mimo tego, że oni na pewno już mają dzisiaj dystans do tamtych wydarzeń, to w oczach kilku z nich pojawiły się łzy. Bo po raz kolejny zrozumieli, jaki ich kolega, jakim był wyjątkowym, wybitnym i wszechstronnym artystą. Ten obraz wskazuje na to, że jego marzenia o tym, żeby być studentem Akademii Sztuk Pięknych po wojnie, nie brały się znikąd. Wyraźnie miał zadatki na artystę wszechstronnego. Martwa natura z owocami została wylicytowana przez muzeum na aukcji antykwariatu za 12 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Informacje sportowe w studiu Jan Kałucki. trwają pierwsze z ostatnich grupowych meczów tej edycji Ligi Mistrzów. Dynamo Zagrzeb z Damianem Kądziorem w składzie gra z Manchesterem City, a Szachtar Donieck podejmuje Atalantę Bergamo. Jak na razie na obu stadionach 0-0. To piłka nożna, a w siatkarskiej Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel gra z Halbangen Ankara. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu plus ligi jak na razie wygrywa w setach 2-0. W pierwszej i drugiej partii było 25-17. W europejskich pucharach grają też siatkarze Aluronu Virtu CMC Zawiercie. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu gra w 1/16 finału Challenge Cup. Drużyna z Polski w pierwszym meczu wygrała z Chebarem Pasarzik 3-0. Rewanż za tydzień. Ważna informacja dla kibiców Śląska Wrocław. Najbliższy mecz w PKO Ekstraklasie z Lechem Poznań odbędzie się bez publiczności. Taką decyzję podjął wojewoda dolnośląski. To kara za odpalanie fajerwerków podczas ostatniego spotkania Śląska z Legią Warszawa. Zachowania kibiców wrocławskiego klubu doprowadziły do przerwania tego meczu na 10 minut. I na koniec motorsport, bo zawodnicy powoli szykują się do rajdu Dakar. Ten najtrudniejszy rajd na świecie już za 25 dni. My będziemy trzymać kciuki m.in. za Jakuba Przygońskiego, dla którego będzie to 11 Dakar. Mimo tak imponującej liczby, ten rajd będzie inny niż zwykle. Tak naprawdę duże wyzwanie, bo mamy nowy region tak naprawdę. Będziemy się ścigali w Arabii Saudyjskiej, gdzie się nigdy nie ścigałem i nie znam tego terenu, ale tak samo go nie zna też organizator, więc tam będzie na pewno wiele zaskoczeń. Nie wiadomo, jaki jest po pierwsze teren, po którym się nikt nie ścigał, bo większość regionów tego kraju są to regiony, no nie przejeżdżał przez nie tak duży rajd, więc nie wiadomo tak naprawdę, jaki będzie dokładnie teren, ale też temperatury na pewno będzie rano zimno, w ciągu dnia będzie super gorąco. Nie wiadomo, jak będziemy mogli, jak będziemy dużo mogli, więc to na pewno będą rzeczy, które będą zaskakiwały. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Gennaro Gattuso został nowym trenerem Napoli. Gattuso zastąpił na tym stanowisku Carlo Ancelottiego. Kontrakt ma obowiązywać do 2021 roku, jednak tylko pod warunkiem, jeżeli wicemistrzowie Włoch zakończą obecne rozgrywki w pierwszej czwórce tabeli. Przypomnę, że Gattuso w przeszłości był trenerem Milanu. To jeszcze spójrzmy na Ligę Mistrzów. W meczu Szachtar-Atalanta 0-0. Taki sam wynik w spotkaniu Dynama Zagrzeb z Manchesterem City. Końcowy wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura 0 stopni w Suwałkach, Olsztynie, w Zakopanem, 1 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Kielcach, 2 stopnie w Łodzi, Jeleniej Górze, Gorzowie, Wielkopolskim Poznaniu, 3 w Lublinie, Katowicach, Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Rzeszowie. Najcieplej 4 stopnie w Przemyślu i Koszalinie oraz 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyrga. Dziękujemy. Na audycję zapraszamy do Trójki. Wraca jutro rano, no i ponownie jutro po 16. Agnieszka Szydłowska zaczyna już teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dobrego, co pięknego dzisiaj? Goście. Goście. Nie widać. A widziałem, że... tak jak przechodziły, tak. Były nawet, tak? Dwie były. Wspaniałe właśnie artystki już za kilka minut pojawią się w naszym studiu. Spotykamy się z Enchanted Hunters tuż przed ich warszawskim koncertem, więc rozmawiać będziemy wartko i myślę, że warto tego posłuchać. No to bawcie się dobrze. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Dużym zainteresowaniem cieszą się premierowe modele, jak na przykład najnowsza odsłona legendarnej Corolli Sedan, dostępna w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3

strasznie dawno nie słyszałyśmy się i nie widziałyśmy w tym studiu. Można byłoby to stylami opisać. Taka, to była taka epoka, pierwsza epoka, skrzypce, tak, i wasze fleciki, folkowe granie i w ogóle dajcie mi koronki. I to wszystko było zwiewne, delikatne. A teraz jesteśmy w epoce peruk, długich pazurów, muzycznie osadzone w syntezatorach i wszystkim, co się kojarzy z takim mięsistym popem, zapleczem, które można mieć dzięki elektryfikacji za plecami. To długa droga, ale dla was to było bardzo naturalne, prawda? Bardzo naturalne. To się zaczęło od jakichś takich keyboardów zabawkowych, to nasze przejście w stronę elektroniki. To się zaczęło od efektów wokalowych, jakichś takich efektów gitarowych też, które zaczęłyśmy podpinać do różnych rzeczy i powolutku przechodziłyśmy do syntezatorów analogowych i no do komputera i software'u i tak dalej. I okazuje się, że to też jest taki bogaty świat, prawda? Strasznie dużo tam jest różnych rzeczy, które trzeba opanować. Równie dużo wysiłku trzeba w to włożyć, jak w opanowanie takich instrumentów tradycyjnych. Język mi się plącze, gdyż dzisiaj mróz wielki na dworzu. Jest. No, myślę, że tak. Trzeba długo nad tym siedzieć i mieć bardzo dużo cierpliwości. Bo ja myślę, że mi na przykład jest dużo łatwiej ćwiczyć na flecie poprzecznym, bo to jest coś, czego mogę dotknąć i też śpiewanie też jest taką fizyczną aktywnością, a tutaj trzeba siedzieć jednak przy komputerze i tam dłubać, klikać i to było dla mnie wyzwanie, żeby po prostu... Ale miałam tyle samozaparcia, bo chciałyśmy bardzo, żeby ta płyta była taka bardziej mięsista i było, żeby był bas, żeby była perka i po prostu sobie to programowałyśmy w pocie czoła. Żeby było też takie dudnienie w głośnikach i z kolei fizycznym tutaj aspektem tej muzyki jest to, że ona oddziałuje na całe ciało przez basy i te wszystkie... Tak. No trudno wywołać to fletem poprzecznym przy całym szacunku dla tego instrumentu, no chyba, że ktoś po prostu drży widząc flet, ale to zostawimy teraz na boku. Słuchajcie, zaczniemy słuchanie waszej płyty. Jak już powiedziałam wcześniej, ale teraz przypomnę, dzisiaj Enchanted Hunters i Cudowne Lata, koncert, o którym też oczywiście opowiemy i przypomnimy. W związku z tym słuchamy i rozmawiamy szybko, abyście zdążyły na koncert, więc zaczynamy. Z nami. towarzystwie Enchanted Hunters Małgorzaty i Magdaleny słuchamy utworów z płyty 12 Dom. Dzisiaj koncert w warszawskim Pogłosie. To może od razu powiedzmy, jaki jest plan. Nie wiem, Małgorzata, zaczniemy od ciebie. Odpytywanie, czy pamiętasz, co się będzie dziś wieczorem działo? Dzisiaj świętujemy premierę naszej płyty, ale też premierę teledysku i pomagają nam w tym cudowne lata, które przed nami zagrają. Potem wchodzimy my i na końcu będzie jeszcze taka mikro imprezka z Uszkiem. Uszko jest taką dziewczyną DJ-ką, która nam pogra później. Czyli można w ogóle dzisiaj balować do północy, ale może tak, dłużej. Tak, miałyśmy właśnie ochotę na taką imprezę po prostu, żeby wreszcie... Rozumiem, artystyczne życie, ale tak mówiąc na serio, to rzeczywiście zapraszamy do Pogłosu w Warszawie. To oczywiście nie jest jedyny koncert, który towarzyszy waszej płycie. I to świętowanie jest świętowaniem koncertowym, czyli takim najważniejszym, ale gdybyśmy mogły zrobić krok do tyłu, czyli jeszcze nie ma płyty i dopiero jest na nią pomysł i dopiero zaczyna się plan, to właśnie ten plan działania tytułowy. Na czym teraz w roku 2019-18 w waszym przypadku polega? To był taki moment, że te utwory, jeżeli mówimy o 2018, to te utwory były napisane już. Teraz więc plan był taki, żeby je w końcu nagrać i zbierałyśmy się bardzo długo z tym i sam proces nagrywania też był dość, powiedziałabym, powolny i szczegółowy. Więc tak, no takie zebranie się do kupy, żeby po prostu to zrobić wreszcie. No rozumiem, potrzeba jakiegoś impulsu, żeby... A dlaczego to długo trwa? Bo nie mówię teraz o zebraniu się, tylko o nagrywaniu. Na jakim etapie są piosenki, kiedy zaczynacie je nagrywać? One były już wtedy całkiem napisane. Całkowicie wymyślone, tak, i napisane. I dlaczego potem długo trwa proces nagrywania? Ach, bo na przykład chciałam, żeby moje wokale bardzo, bardzo dobrze brzmiały, więc siedziałam nad nimi i pracowałam w pocie czoła, żeby tak było. Było kilka wersji perkusji. Najpierw ja robiłam perkusję w elektronie. To jest taki... bitmaszynka. Teraz macie w małym palcu wszystkie bitmaszynki i w ogóle wszystkie programy coś czuję. I co, i trzeba było kilka wersji tego zrobić, i zrobiłam, tak? Nie podobało mi się. W końcu stwierdziliśmy, dobra, bierzemy Janka, on to zrobi super. I w końcu Janka Młynarskiego i on to nagrał. Także po prostu była refleksja i rozkmina przy każdej możliwej rzeczy. A czy często zdarzało się, że jednak elektronikę zastępował człowiek i się okazywało, że robi to lepiej? Czy tylko z Jankiem, tak, że Janek lepszy od maszyny? Tak, takie hasło możemy podarować Jankowi Młynarskiemu. Na pewno. Lepszy od bit maszyny, Jan Młynarski. Na płycie to się miesza. Często jest tak, na przykład Janek triggerował jakieś brzmienia elektroniczne perkusją. Triggerował, to znaczy? Zagrał jakiś beat i potem pod te momenty w czasie, w których zagrał te uderzenia, podkładane były syntetyczne brzmienia na przykład. Ale jakby było to z żywej ręki zagrane, więc... Mhm. Czyli człowiek nadawał ton. Tak. Dokładnie. Ton i charakter i tak jakiś swing trochę, bo to wtedy nie jest wszystko tak idealnie jak od komputera, tylko bardziej żyje. Dlatego też chciałyśmy z Jankiem nagrywać tę płytę. No tak, wszystko polega na tym, żeby znaleźć tę proporcję między właśnie laboratoryjną robotą i jednocześnie czymś, co pozostanie niedoskonałe, chociaż no, pewnie trudno sobie odpuścić, tak? Czy nie? Bo jak Małgorzata tak mówi zdecydowanym głosem, to ja się boję, że ty w ogóle nie potrafisz odpuszczać. Czy potrafisz czasami powiedzieć, nie no dobrze już, dobrze. No może nie jest to, co miałam w głowie, może to nie jest dokładnie ta harmonia albo te nałożone na siebie głosy, ale let it go. Nie, jeżeli chodzi o stronę kompozycyjną piosenki, to dość szybko stwierdzam, dobra, to jest to, te dźwięki ze sobą grają i tak jest okej. Okay. Raczej jeżeli chodzi o stronę produkcyjną, tam potrafię siedzieć i wydziwiać i narzekać, nie, ta ścieżka mi się nie podoba, chcę nagrać jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Albo w tych syntezatorach brakuje jeszcze czegoś, a dołóżmy następną warstwę. No i wtedy po prostu praca się przeciąga mocno. Chciałabym zobaczyć wasze utwory zatem w takiej wersji produkcyjnej, czyli kiedy są nie zapisane, także widzimy teraz na komputerze po prostu jeden track, ale żeby zobaczyć, czy to takie bardzo, bardzo, bardzo grube kanapki, czy to jednak jakoś tak, no... Są grubsze kanapki i chudsze kanapki. Myślę, że może pewnie na płycie są takie i takie. Ale były wersje przecież. Nagrywałyśmy tę płytę już też jakiś czas temu też w takich wersjach po angielsku. I mamy dokładnie takie nagrania pomiędzy teorią a tym, co jest teraz. I to jest bardzo ciekawe. Nie wypuściłyśmy wtedy tego, bo stwierdziłyśmy, że to... Jeszcze nie byłyśmy zadowolone z tego brzmienia. Ale jest takie nagranie. Może kiedyś je udostępnimy gdzieś. Bardzo chętnie. Zapisuję się na listę osób, które są gotowe dokonać takiego udostępnienia i wchodzimy z powrotem na waszą płytę, bo przecież mogliśmy też słuchać. Dwunasty dom to jest płyta Enchanted Hunters, najnowsze dziecko z 2019 roku, a zatem dla tych, którzy też piszą podsumowania, przypominam, że to jest jeden z tych albumów, które można brać pod uwagę. Wchodzimy w utwór Latawiec. To wy wybrałyście. Jaki był pretekst? Teraz będę mówiła do was wyłącznie tytułami waszych utworów. Jaki miałyście pretekst, aby wybrać utwór pod tytułem Latawiec? To jest mój ulubiony utwór na naszej płycie. I zawsze najbardziej lubię go grać na koncertach też. No to proszę bardzo. W ogóle nie ma, i to jest przecudowne w mojej głowie, porównania dla waszej muzyki. Enchanted Hunters, słuchamy płyty i dziewczyny są w naszym studiu. I to, co zostało w ogóle od najdawniejszych czasów, czyli ta no, przepiękna łatwość poruszania się w harmoniach i to w związku z tym, co pozwala od razu się oderwać od ziemi. Więc niezależnie, czy ta ziemia zbudowana jest właśnie z tych instrumentów, których używałyście na początku, czy zbudowana jest to jest przestrzenią elektroniczną, to kurczę, tak czy siak się od niej odrywacie. Nie wiem, jak to robicie, ale czy co jest waszym paliwem teraz na tym etapie życia Enchanted Hunters? Skąd te utwory się biorą i skąd ta umiejętność utrzymania tej oniryczności cały czas w tej brutalnej rzeczywistości? Jak wam to się udaje? No, ja bym powiedziała, że to, co nam od samego początku, nie wiem, czy przyświecało, ale co nas na pewno napędzało do pisania tych piosenek, to jest taka najzwyklejsza fizyczna przyjemność. Tak się akurat składa, że i ja, i Madzia mamy bardzo podobne reakcje na pewne dźwięki i na pewne współbrzmienia. Po prostu bardzo nam się podobają. I czasami jest tak, że jak sobie śpiewamy i harmonizujemy z głosami, to mamy w tym samym momencie takie o, to brzmi świetnie, ale mam ciarki, czy coś takiego. I te same poszukiwania towarzyszyły nam na Peoli i dokładnie te same poszukiwania też są na 12 domu. Właśnie szukanie takich współbrzmień, które wywołałyby jakieś takie poczucie trochę niesamowitości, czegoś takiego trochę innego albo tajemniczego i jednocześnie sprawiające nam po prostu bardzo dużą przyjemność. Małgosia kiwa głową, ale Małgosia mówi, a Magda kiwa głową, ale czy ty też to tak właśnie fizycznie odbierasz? Tak, to bardzo. Też zgadzam się z tym, co mówi Gosia w zupełności i jeszcze ja mam coś takiego, że tą oniryczną atmosferkę sobie tworzę poprzez włączanie efektów, delaya, reverbu i śpiewam, jak improwizuję, to najczęściej po prostu pływam w takiej chmurze od razu reverbu. No ale byłoby super łatwo ulec po prostu czemuś nieznośnemu, stworzyć coś tak pokracznie naiwnego lub pretensjonalnego, obracając się w tej stylistyce, a wy tych mielizn unikacie, więc zastanawiam się, co was może jednak jakoś tak przytrzymywać, czy dawać wam jakąś umiejętność spojrzenia na siebie z boku, czy może właśnie potraficie tak ocenić tę kompozycję i no, nie pozwolić im pożeglować za daleko, zbyt się usłodzić, zbyt się oderwać, zbyt się zrobić takimi naiwnymi. No potem chyba wchodzi ta nasza taka krytyka i samokontrola. Potem usuwamy. Tak, ale mi się wydaje, że też przed banałem chroni nas trochę to, że my lubimy, jak nas muzyka zaskakuje bardzo, czyli że na przykład nie wiemy, jaki będzie następny akord pojawi się na przykład, że jest jakiś taki mniej spodziewany, czy coś takiego. To nas bardzo bardzo lubimy to w muzyce i też staramy się to w naszej muzyce jakoś implementować. A to da się tak jakoś przewidzieć, że no to teraz czekam na to, aż mnie muzyka zaskoczy. Nie, to się musi zdarzyć, prawda? To nie jest tak, że to się da założyć. No ale na przykład zagramy jakiś akord i stwierdzam, jeszcze nie ma tego uczucia, tej gęsiej skórki. No to szukamy dalej i sobie dłubiemy. I przechodzimy z jednego akordu na drugi, aż nie będzie, aż nie zaskoczy. Cały czas tutaj chodzą ręce i w ogóle wszystko tak, jest poparte gestem, więc to poszukiwanie, czy też to współodczuwanie przenosi się na słuchaczy. Tego akurat byłam świadkiem kilka razy na koncertach, chociaż nie przy tym albumie, więc ta sytuacja poznawcza przede mną. Ale gdyby tak pójść dalej za tym współodczuwaniem, to oczywiście no, są te wszystkie teorie wyświechtane o muzyce jako języku wszechświata i tak dalej, ale gdyby odrzucić cynizm na bok na chwilę i ironizowanie, co to współodczuwanie ze słuchaczami waszej muzyki też jest istotne? To jest coś, co dzieje się później i kiedy piszemy piosenki, nie bardzo o tym myślimy. Potem się za to okazuje, że są ludzie, którzy przychodzą na koncert albo słuchają płyty i ona do nich trafia, ta płyta, albo ta nasza muzyka na żywo. Że jakiś, wydaje mi się, że jest pewien specyficzny kontakt między nami a ludźmi na koncertach na przykład, że tej muzyki się raczej słucha w takim dosyć skupieniu, powiedziałabym. I jest to przyjemne bardzo, kiedy jakoś możemy to pokazać. Obracamy się cały czas w sferze takich zmysłów uruchomionych i w ogóle skóry, która jest napięta i czeka. W związku z tym dajmy jej kolejną pożywkę w postaci utworu Pretekst, tak jak już wcześniej mówiłam, a właściwie zdradzałam ten tytuł, ale nie wprost. To teraz Pretekst na antenie się pojawia. Proszę bardzo. Późno już, bez snu, to czekam jutra, czy też same. Ty spokojnie. Słuchamy płyty Enchanted Hunters i cały czas zastanawiałam się tutaj, patrząc na Małgosię i na Magdę, nie mówiąc im o tym, jak różne w ogóle mogą być odbiory tego albumu i tej stylistyki, no bo to wszystko oczywiście zależy od tego, w którym momencie ktoś wskakuje do tego pociągu muzycznego. Czy już coś pamięta, czy na przykład dla niego to jest w ogóle spotkanie pierwszy raz z taką przestrzenią muzyczną? Czy wy macie jakieś wspomnienia z tej muzyki lat 80., takie naturalne? Nie mówię o tym, że teraz czy kilka lat temu odsłuchałyście, ale rzeczywiście takie najwcześniejsze wasze muzyczne wspomnienia, to jaki to jest świat? No ja to pamiętam troszeczkę, ledwo, bo byłam wtedy naprawdę berbeciem, ale co nieco pamiętam. Berbeciem, jakie piękne słowo. W zasadzie, no była może trochę więcej niż berbeciem, ale na przykład pamiętam, że kiedyś mój tata przywiózł nam jakąś taką kasetę Lato 89, jakąś taką składankę i tam na przykład była... Same hiciory, tak? Tak, tam były takie naprawdę niezłe 80-sowe hiciory i już zahaczało to o power dance czasami, ale na przykład było tam Lara Branigan... Self-control, taki utwór, no strasznie mi się to zapamiętało i cały czas ta piosenka robi na mnie wrażenie, na przykład. No tak, takie w ogóle składanki power dance, to co to znaczy power dance, bo ja już się pogubiłam, tak nie pamiętam, to jakieś takie przeboje, hity, czy... Power dance, no to na przykład jest Dr. Alban, to są takie. A, rozumiem, czyli to naprawdę hity. Takie już hity. Przeboje do tańca, ale to mówiła Małgosia, a u ciebie jak to jest? Ja jestem dzieckiem lat 90., ale od małego jeździłam na festiwale piosenki dla dzieci i tam zawsze trzeba było zaśpiewać piosenkę polską i piosenkę dowolną. I piosenka polska to była zawsze z repertuaru jakichś takich właśnie Ewa Bem, Krystyna Prońko, Anna Jurksztowicz. Właśnie te dwa pierwsze skojarzenia, no to takie, ale Anna Jurksztowicz, no to tutaj już ta przestrzeń rzeczywiście tak. Stylistyczna absolutnie tak. Te wszystkie wykorzystywane no, syntezatorowe pomysły. I to jest fajne wspomnienie, czy takie fajne, słodkie ale... przez to, że dziecinne? Ja nie sądziłam, że to słychać teraz po latach. Dopiero jak spotkałam się z odbiorem tej płyty, to do mnie trafiło, że ona jest taka 80-sowa. Wcześniej wcale tak ani nie inspirowałam się robiąc te piosenki, nie słuchałam dużo takiej muzyki, ani... No po prostu... No, to nie jest oczywiście tak, że każdy, kto wykorzystuje podobne instrumenty, uzyska ten efekt, ale u was rzeczywiście jest coś takiego, lub też może tutaj w Polsce akurat byli tacy kompozytorzy i takie piosenkarki, jak wspomniana Anna Jurksztowicz, którzy tak silnie wpisali się w jakąś pamięć czy sentyment takich ludzi starszych, którzy pamiętają. I ja już też się zaliczam do tych pamiętających, no bo na składance moich rodziców to była Bakara i tego typu jakieś rzeczy, więc jeszcze to było bardzo, bardzo daleko od power dance'u, że to od razu ożywa, ale u was jest to twórczo przetworzone, więc to nie jest żadne naśladowanie, tylko właśnie bardzo ciekawa jakaś taka kolejna koncepcja czy kolejny krok. Wspomniałyśmy o Janku Młynarskim, a bardzo mi zależy, żebyśmy jeszcze wspomniały o moim ulubionym związanym z waszym, z wami muzyku, czyli o Michale Bieli. Jaka była jego rola przy powstawaniu tej płyty? Co zrobił? Michał zagrał nam na basie w wielu utworach. Większość utworów, oprócz Bańki chyba. Bańkę z kolei zagrał na basie Piotr Lewańczyk z zespołu Blauka. Czy jeszcze kogoś możemy tutaj wymienić? Jeszcze Mateusz Danek jest na naszej płycie wymieniony, tak żeby już nikt się nie obraził, bo Jan Młynarski był wcześniej ujawniony. Więc jeżeli macie jeszcze teraz kogoś, kogo trzeba byłoby wymienić, to jest ten moment. To Mateusz Danek. Oczywiście tradycyjnie Michał Kupicz mix nam zrobił, więc tak. A Michał Biela, bo chciałabym jeszcze do niego wrócić na chwilkę. Michał, bo to nie tylko to, że on nagrał gitarę basową, to jest człowiek, który poniekąd pomógł nam powstać jako zespołowi w ogóle. Motywował nas przez te wszystkie lata i przez ten okres, kiedy niewiele się działo i może było niezbyt łatwo dla nas, to był zawsze gość, który nam mówił, że nie, dziewczyny, warto to robić, robicie super piosenki, po prostu wejdźcie do studia i nagrajcie to wreszcie. My często też się zmagałyśmy z takim na przykład czymś, że wstydziłyśmy się gdzieś zadzwonić albo komuś tam wcisnąć naszą muzykę, a Michał, nie, to ja zadzwonię, dobra, dawajcie, to ja was popchnę. I też taką fajną funkcję takiego motywatora. Takiego mentora trochę. No to teraz się zmartwi, że nie jest bratem, a mentorem. Ale to jest ważne, żeby mieć teraz już na serio mówiąc taką osobę gdzieś w bliskości, kiedy się jest artystą. Tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. W ogóle myślę, że ta nasza płyta to jest wysiłek, znaczy oczywiście, że my napisałyśmy piosenki, napisałyśmy teksty i tak dalej, ale jest to wspólny wysiłek bardzo wielu osób, które nas często motywowały i słuchały naszych utworów, dawały różne rady, pomagały nam z tą produkcją, pomagały przy teledyskach, przy pracy nad okładką, jakby wszystko przy to... Przy przemianie fizycznej, którą widać i w teledyskach, i właśnie w okładce, czasami wręcz nieprawdopodobnej przemianie. Jak, ogromne pazury, które trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, co mam na myśli. To oczywiście można zrobić w internecie w każdym momencie, bo chyba nie gracie z tymi paznokciami, prawda? Nie byłoby to możliwe. Aczkolwiek grałam na flecie w nich. Nie wiem, udaje się to. Nie wiem, co powiedzieć. No, czyli jednak przewaga fletu. Czy to będzie puenta naszej rozmowy? Nie. Niekoniecznie, ale akurat na flecie się udało grać. Na klawiszach byłoby trudno. Na klawiszach się nie da. Powiedziałeś poza anteną, że kolejna płyta może powstać nieco szybciej niż ta, która powstawała długo, więc życzę wam tego, żeby teraz jakaś taka energia kumulowała się rzeczywiście, jeżeli macie ochotę na to, żeby kolejna płyta szybko się pokazywała. Przypominam, że dzisiaj w Warszawie 12 Dom ma swój koncert premierowy. To jest klub Pogłos. Przed Enchanted Hunters występują dziewczyny, które grają w zespole Cudowne Lata. Zresztą o nich też rozmawialiśmy i z nimi też się niedawno spotykaliśmy tutaj w tym studiu. To czego wam mogę życzyć w takim razie, zmierzając już do utworu Burza, utworu, który myślę, że jest moim takim ulubionym przełamaniem na tej płycie. Zresztą chyba dla was też takim jest, bo jest inaczej skonstruowany albo bardzo różni się od pozostałych. O tak. Tak. Chciałyśmy zbudować tę płytę, żeby właśnie takie bardziej transowe utwory pojawiały się pod koniec. A czego można nam życzyć? Zapału do pracy, myślę. Tak. I zrobiło się jak w szkole. A czy ta transowość, która się tu w Burzy za chwilę tak będzie pięknie rozwijała, to jest może zapowiedź tego, co ma szansę wydarzyć się w przyszłości, że właśnie od tych piosenek skonstruowanych tak starannie i dopieszczonych przejdziecie na przykład do jakiejś dzikiej elektroniki, gdzie utwory będą trwały, będą nieokiełznane, a wokale będą incydentalnie po prostu nadawały emocje jakiemuś utworowi przede wszystkim elektronicznemu? Ja myślę, że to raczej nie w naszym stylu, nie, ale może. No ja bym się chętnie... Nie mówiła nie. Tak, ja bym nie mówiła nie. Ja bym poza tym polemizowała z tym, czy można jakoś łatwo wskazać, co jest waszym stylem, bo jak rozumiem, wyznaczacie go za każdym razem na nowo w pewnym sensie. W związku z tym to może być kwestia otwarta, czy nie? Tak. Tak. Powiedziała, ja jestem bardzo zdecydowana w tej sprawie. Powiedziała Małgorzata Pękala i potwierdziła głową Magdalena Gajdzica. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Enchanted Hunters w utworze Burza na zakończenie naszego spotkania i dzisiaj na żywo w Warszawie. Bez burzy, to znaczy ten utwór się pojawi, ale bez burzy w sensie taki za oknem, więc spokojnie można wybierać się w miasto. I sprawdzać oczywiście kolejne informacje na temat zespołu w sieci u nas na polskieradio.pl/trójka. Wszelkie dostępne informacje. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you. Enchanted Hunters, nagranie Burza z ich najnowszej płyty, a teraz już Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I harci skok do Krakowa, gdzie trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, czyli takie podsumowanie sezonu teatralnego 2018-2019. Oczywiście selektywne, bo do programu festiwalu włączono kilkanaście wybranych spektakli z całej Polski. Przed nami jeszcze 5 festiwalowych dni wypełnionych spektaklami, dyskusjami i spotkaniami, a tym, co spina całość boskiej, jest hasło Wśród nocnej ciszy, będące jednocześnie pytaniem o rolę artysty we współczesnym, złożonym świecie. Ale, o tym już Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Boskiej Komedii. To jest rodzaj intuicji, która pozostaje po całym tym wojażowaniu moim przez teatry polskie. I w tym roku padło na Wśród nocnej ciszy. I to nie dotyczy teatru, tylko okoliczności rzeczywistych. Jak jest nocna cisza, to dzięki temu też gwiazdy mocniej błyszczą i ten blask widać wyraźniej, więc myślę, że tak będzie też z naszymi spektaklami. To znaczy ja parafrazuję te słynne słowa heideggerowskie, cóż po poecie, w czasie marnym, kiedy w naporze daleko idących zmian lat 30. nagle ten artysta okazało się jest bardziej osobny jeszcze niż dotychczas, no bo powiedzmy sobie szczerze, że siłą artysty jest jego osobność i zawsze bycie gdzieś trochę z boku, zawsze bycie w jakiś sposób samotnym podróżnikiem po świecie. Ja wierzę, że w trudnych czasach, gdzie dokonują się przewartościowania, gdzie mamy zbyt dominującą taką narrację biało-czarną, że coraz mniej ludzie chętnie sięgają po jakby skomplikowane opisy rzeczywistości, tylko jakby kurczowo chwytają się jakichś banalnych, prostych, schematycznych odpowiedzi. Potrzebujemy silnych rąk, które nami będą rządzić, potrzebujemy ludzi, którzy mówią i walą w stół, jasno i wyraźnie, wolimy się temu podporządkować, niż samemu wyruszać w zderzeniu z tą pełną tajemnic i trudnych właśnie odpowiedzi rzeczywistością. No i artysta w tym kontekście jest, więc warto się zastanowić, co właściwie ten artysta dzisiaj znaczy i co mógłby znaczyć, jakie są przed nim wyzwania. Odpowiedzi? Możliwe, że znajdziemy je w spektaklach i podczas spotkań z artystami. A wśród 3 dantejskich kręgów, tradycyjnie już wyznaczających rytm festiwalu, jest Inferno. To konkurs polski, na który składa się 11 wyselekcjonowanych przedstawień, które swoją premierę miały właśnie w sezonie 2018-2019. Wydaje mi się, że jest optymalny ten program, chociaż zawsze czegoś brakuje, ale mamy wielkie nazwiska, to jest jasna sprawa, fantastyczne kreacje aktorskie, ale mamy też debiutantów, ludzi, którzy po raz pierwszy w tym konkursie się pojawiają. Mógłbym tu wymienić spektakl Lwów nie oddamy Katarzyny Szyngier i Mirka Wlekłego z Teatru Rzeszowskiego. Mamy spektakl z Teatru 21 w koprodukcji z Biennale Warszawa, Justyny Sobczyk, Rewolucja, której nie było. Debiutantem jest też Paweł Świątek, na przykład z Wojną polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną, według debiutanckiej powieści Doroty Masłowskiej. W Inferno zresztą jeszcze raz pojawia się Dorota Masłowska, której tekst Inni ludzie wziął na warsztat reżyserski Grzegorz Jarzyna. Poza tym między innymi Panny z Wilka w reżyserii Agnieszki Glińskiej czy Kino moralnego niepokoju Michała Borczucha. A drugi krąg to Paradiso. Paradiso jest raczej takim rodzajem spojrzenia na pewne zapotrzebowanie w ogóle w teatrze, na to, żeby się otworzyć trochę bardziej na nowe. To już nie chodzi tylko o młodych twórców, bo są to 2 projekty stricte dedykowane młodym artystom, ale chodzi właśnie o tą przestrzeń trochę eksperymentalnego teatru, która się rzeczywiście w tej chwili marginalizuje w Polsce, ze względu na trudne warunki. Dlatego jest tam dużo właśnie tych spektakli, które się odwołują do trochę innych narracji niż te oparte na takiej dramaturgii słowa. Mamy kapitalny, świeży spektakl, produkcję właściwie festiwalową Renaty Piotrowskiej-Ofry, Równina wątłych mięśni. Jest kilka naprawdę bardzo ciekawych propozycji i oczywiście 2 wiodące, można powiedzieć, w tym nurcie takie cykle i inicjatywy. Jedna to jest inicjatywa Narodowego Teatru Starego i to się nazywa Młodzi w Starym. Razem ze Szkołą Teatralną rozpisano coś w rodzaju konkursu. Młodzi reżyserzy składali aplikacje. Ci, którzy przeszli te kryterium oceniające, mogli zrealizować właśnie swoje małe formy. Pokazujemy 4 na festiwalu i to jest zarazem pewien fajny pomysł na to, jak wspierać młodych twórców, a z drugiej strony oczywiście prezentacja już pewnych określonych estetyk, pomysłów, szansa na to, że zostaną wzmocnieni tak naprawdę w tym podróżowaniu. To Paradiso, a przecież jest jeszcze Purgatorio. Tutaj dużo spektakli tańca i prezentacja najciekawszych krakowskich przedstawień. A dziś przed nami jeszcze 2 wieczorne spektakle. Kowboje w reżyserii Anny Smolar i Dług Jana Klaty. A ja zapraszam na Boską Komedię do Krakowa, którą relacjonujemy wspólnie z Baszką Marcinik i Janem Niebudkiem. My słyszymy się jutro w audycji do południa i w sobotę w Radiowym Domu Kultury.